закасаў рукавы. Прынясіце нам ад дамоў сваіх сотню мышэй. Але, пацвердзіў каток Тадэй, дый вымае з-за пазухі мыш. Натоўп узвыў, пабеглі за мышамі. І вось сядзім мы ўсе ў нейкай пуні за мноствам клетак. Тумаш дастае з клетак мышэй, а мы іх дзёгцем мажам. І ўсё гэта здорава нагадвае фабрычны канвеер. Правільна гэта братчык прыдумаў, а Фама Тумаш пацвердзіў: мыш ён дзёгця не любіць. Пусціш такога, ён іншых перапэцкае, тыя іншых. Мышы палову жыцця мыюцца, а дзёгаць языком не адмыеш. Пачнуць яны кідацца ў другія дамы бегчы, в свае, і там пэцкаць. Пачнецца страшэнная бойка, і сама познія праз дзень усе мышы з горада выйдуць. І вось мы працуем, дастаем, трымаем за хвост, квачом плюхаем, і Іуда тых мышэй у норы выпускае. І выйшлі мы з пуні тае, і зноў знялі нас на рукі, і паабяцаў Христос, што заўтра мышы пойдуць з горада. Бо пачуў бацька ягоны на небе маленні чалавечыя. Всё было б добра, але тут Іуда ўбачыў, як Лотр з Балвановічам глядзяць на братчыка нібы на сваё стварэнне і усміхаюцца, быццам ацэньваючы, а нішто, і рукі іхнія сустракаюцца ў моцным поціску. Так непамысна тады зрабілася, нібыта будучы лёс свой убачыў. Потым уражанне ад абяцання мінула, і тут усе гэтыя людзі са змарнелымі тварамі, бледныя кабеты, жабракі ў лахманах, дзеці няшчасныя, усё гэтае беднае мора адчула, што галоднае яно, што рызыкавала жыццём за гэтага чалавека і мае цяпер права прасіць аб найвялікшым дзіве, якое магчыма на зямлі, аб кавалку хлеба. І пачалося маленне аб другім дзіве – хлеба, хлеба, хлеба, рукі тягнуць. І тут разгубіліся ўжо не толькі мы. Разгубіліся і простыя галубы, князі царквы. Шчасце вялікае, што некаторыя пачулі маленне людское, падумалі, што вось сапраўды дасць хлеба і тым гандаль падарве, ды і ад аднае тае думкі трохі пашалелі. Глядзім! Праштурхаліся праз натоўп ад сваіх крам два чалавекі. Адзін худы, рыжы і вэнджанай рыбаю пахне, другі нібы з боханаў хлебных збіты, і апошні са з'едлівасцю такою Христу кажа: але хлебчыку ствары ім цуд. А другі з такой фарысейскаю мордаю пытае: што ж не нагадуеш іх хлебам і рыбай? Братчык маўчыць: ці не можаш? І гандлярам трэба рабіць гэта, пытае хлебнік. І тут свеженькі наш Христос нібыта зразумеў нешта. Паглядзеў на гандляроў, на крамы, на цэхавыя знакі над іхнімі дзвярыма. Гэта вашы склады? Ну, нашы. То прасцей відаць было б, каб гэта вы людзей нагадавалі. У нас нямашака, кажа хлебнік, Евангелем святым клянуся. Ды яны ў нас пустыя, хоць ты сабак ганяй. Добра, кажа братчык. Што ў вас ёсць, людзі? Пашукалі ў натоўпе. Урэшце кажуць: у нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны. Вось і добра, усміхаецца шкаляр. Вось мы іх зараз і парэжам. А каб не бачылі вы на свае вочы божага дзіва, мы зробім так. Ты, Тумаш, вазьмі трохі апосталаў і 2 рыбіны, ды ідзіце ў тыя дзверы. Вось я іх бласлаўляю. А я шасцю хлеб вазьму, ды пайду сюды. А вы, людзі, ставайце ў хвост, не штурхайцеся, без чаргі не лезьце, хопіць на ўсіх. А хлеб і рыбу падаем праз акенца. Хлебнік з рыбнікам кінуліся былі да яго. Той голас узвысіў так, што глядзець на яго страшна стала. Чаго вам? Людзі, вы ўсе чулі? Гэтыя евангеллем кляліся, што ў іх там пуста. То чаго шкодзіць вам свой хлеб атрымаць? Толькі мы і чулі, як шыпеў хлебнік ля сваіх дзвярэй. Нельга сюды! Канкурыруеш, пан Езус? Натоўп насунуўся бліжэй, і тут залямантаваў ля сваёй крамы рыбнік: па жаданню веруючых цуду не будзе! Але і хацерлі ўжо. Христос твар свой амаль да самых вачэй рыбнікавых прысунуў. А ну, ляці адсюль, той не хоча. У вас жа там нічога няма? Зноў спытаў Христос. Ну, тады і жыдзіце. І пацяклі натоўпы. 2 вялізныя змяі чалавечыя. А мы падавалі і падавалі праз акенцы хлябы, вэнджаную салоную рыбу, мяхі з сухарамі і збожжам. Пазней сказалі нам, што хлебнік з рыбнікам спалохаліся, што разарве іх галодны натоўп. Але да самага канца глядзелі, як гэта можна з пустых складаў 2 рыбамі і 5 хлябамі нагадаваць увесь горад. Надта гэта ім цікава было. І нібыта хлебнік сказаў: гадавец, а яшчэ Христос. Ці Христос бы так зрабіў? А рыбнік нібы адказаў яму: а я здзіўляўся яшчэ ў царкве, якія гэта дурні крычалі: расмадні яго, дурань стары. І нагадавалі мы тымі хлябамі і рыбінамі увесь горад, і ў запас людзям далі, і самі наеліся так, што лоб і жывот былі аднолькавай цвёрдасці. Ды яшчэ і засталося 12 кашоў аб'едкаў. А адно насцерагала. З моманту гэтага большасць апосталаў адчула смак у салодкім жыцці і страціла адвечную пільнасць валацух. Яшчэ б, то кралі, а тут самі нясуць табе. І нікуды не трэба ўцякаць. І тут добра. А катавальня – это нешта далёкае. Лявон, Пятро, нават блюзнеры, угладзіў сябе па пузі і ўздыхаў: царства Божае ўнутр мяне ёсць. А як братчык сказаў яму, што не скончыцца гэта добром, ён яму кінуў: уцякаць не ўздумай, выдадзім. Тут грошай рэкі. Як не казаў Іуда, што разумны чалавек даўно б падумаў, як адсюль навастрыць лыжы, ніхто пра гэта сур'ёзна не думаў. бо рэдкая гэта з'ява на зямлі – розум. Што ж датычыцца мышэй, дык яны сапраўды пайшлі з горада. Моўчкі стаяў натоўп, у адчыненую браму ветрам несла смецце і пыл, і вось з'явіўся ар'ергард мышынага войска. А потым пайшло і пайшло перапэцканая трывожна маўклівая рака. Ішло войска, запаланяла браму, плыло, рухалася у нейкі свой апошні паход.